وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. اور جن کے چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے.